jesteś na szczycie góry, spotkasz nas. Alko Minds for life, only family in my eyes. Skład, słychać nas na blokach, w samochodach, w telefonach. Znacie nas, Alko Minds. Szach i mat, nie uciszysz nas, choćbyś nie wiem co wymyślił, kurwo, gdzie byś nie napisał. My mamy z tego hajs, kurwo, dziki, suki, lampki. Będziesz gwałcił replay, jeszcze nie kończąca się opowieść, bo to Alko Minds. Przecież wrzesień, Wrocław, klub Alibi. Przyjdź poskikać, cykacz, party 2. Będziem walić, będziem sypać, a tymczasem masz banger na lepszy początek dnia. Na wieki wieków Alko Minds. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Myślałeś pewnie, że nie będzie już nas. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Na wieki wieków Alko Minds. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Myślałeś pewnie, że nie będzie już nas. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Wieki wieków Alko Minds. Ogoleni i umyci i wypici lekko. Myśleliście skurwysyny, że już koniec jest. To nie koniec, nie ziom. Masz tu banger, bierz go. Walim dziki, robim hity na płytę kolejną. Dziki suki, lampki. To kolejny mixtape na bangerze bangry. Już kolejny mixtape, suk wilgotne majtki. Jak ten traczek wyjdzie, każda zajarana będzie gwałcić replay. Only family in my eyes. Każdy z nich mi niczym brat. Jutro zdobędziemy świat. Na wieki wieków Alko Minds. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Myślałeś pewnie, że nie będzie już nas. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Na wieki wieków Alko Minds. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Myślałeś pewnie, że nie będzie już nas. Ogoleni, umyci, lekko wypici. Na wieki wieków Alko Minds.